je spousta jiných míst a nás čeká dlouhá cesta. Klid! Zkus klidnější být. Spousta měst. Spousta. Jak moc? Neboj, kluku, pojď! Andrej čeká! Půjdeš, kam půjdu já, cestou se už však nezastavíš. Co vím, je třeba, ať zvládáš, jak co dělám, ať víš. Svět má svůj pevný řád, nám dává svou sílu znát. Se skvezili s tebou list, no s tím nic nenaděláš. Tě rozpoznávat některé bylinky. Podívej, třeba... Tohle je Hedmark. Děláme z něj odvar, je výborný proti nachlazení a proti kašli. Podívej, tymiak. Všichni si. Výborný proti vším, na žaludeční potíže a používáme jej v kuchyni. Víc. Co vím, bude tvé, tak dávej pozor, řádně cvič a máš to vyhrané. Čas letí a já toho tolik stále neumím. Jen pár chvil a sám budeš mistrem. Příští vesnici tě naučím, jak si vyrobíš svoje vlastní ranholické nástroje. A je to blízko u vody. Kluku. Cest těch je na tisíc, to kterou jít mám marně se ptá. Tak mlč a nechej si říct, kůr směr si sám vyčítáš. Že cíl jsem vzdálený záhod, půjde o kousek dál. Tak je těch kroků víc, no snad mě se nepočítá. V téhleté vesnici. Mám tady jednu kamarádku, kterou jsem dlouho neviděl. Konečně si odpočineme. Cvičit budeš. Odpočívat můžeš, až budeš starší. Čas jen letí, stále staré krátké gatě nosit mám. Chlap se bude klást mých hlav, až já jich pár znám. Čas jen letí, moc mě stojí, jídlo stájíš. Práce čeká, jíst budeš, až si zasloužíš. Sloučka, co jsem si vzal, stává se kluk, snad řádu dní. Už více už jdu jsem děl, tenhle zdá se jedinečný. Já jsem učeník byl, víc bývá měsíců pár. Přijde léto a on, přes můj je teď vnuch dál. Lonin, Braníži! Pod světým a smrnutým přístavem jsme zpátky! Jo! Štína a tlaky dnes tu nás provází. To místo, kde nic nemáme, je slunce neznáme. Vím, že až si vás najdu, už vás nepustím. Mým tři maličci, já vás objevím. Kluku, běž a radí své sourozence, já si musím něco zařídit. Dávej mi na sebe pozor a do večera buď zpátky. Přísahám, že ho běží. Před dvěma lety. Víte, kam šli pekaři? Žila u nich moje sestra.